prettige oorlogsdagen en een gelukkige hongerwinter. Het kabinet reserveert voor 2023 2,5 miljard euro voor steun aan Oekraïne. Dat maakte premier Mark Rutte bekend naar telefonisch overleg met president Volodymyr Zelensky van Oekraïne. Onder leiding van een club linkse hardleners in Den Haag die het Hollandse volk dom houden met bezuinigingsberichten via de media, is de regering ondertussen een onderdrukkende groepstherapie geworden om gehoorzame schapen dom te houden, ondertussen asielzoekers en vluchtelingen een warm hart toedragen. Nederlandse bejaarden zonder voldoende thuiszorg, Hollanders die slapen in hun auto omdat er voor hun geen woning beschikbaar is of een ander deel op straat, omdat er bij het leger des heils geen plek is en een voedselbankenmaatschappij. Militaire uitgaven zullen wapeninvesteerders rijker maken, zal alleen de zakken vullen van investeerders in de lucratieve wapenindustrie. De Verenigde Staten harkt enorm fortuin binnen door te profiteren van oorlogen over de hele wereld. Nadat het Rusland-Oekraïne-conflict uitbrak, de Verenigde Staten hebben constant olie op het vuur gegooid in Oekraïne en heeft het land voortdurend wapens geleverd. Met de Oekraïne-crisis hebben de VS en het Amerikaanse militair-industriële complex enorme winsten binnengehaald en behoren ze tot de grootste winnaars. Volgens een recent gepubliceerd rapport van het Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI, zijn de VS en hun militair-industriële complex, als de grootste wapenexporteur ter wereld, in staat om meer winst te maken uit het conflict tussen Rusland en Oekraïne. De aandelenkoersen van grote Amerikaanse wapenfabrikanten getuigen ook van dit rapport.